بیل و سباستیان به هلاو ببی اوی نقشان با چشاوه سواری کشتی چندز و قدساختیک بون و بمش دوچاری مترسی چی زور بون. بلان به هر شوه اگبی توانیان خویان رزگار کنو بگرانه و بندر. لور اوی سباستیان نیدزانی کشتک لی بخوری اوی کشتکی بچن کشتیک داداو هر ایچی گوری دروس کرد. بای پولیس با پله حتن بندرکو بزانن سی روی داوا. حتی پولیس گیشت اوان خویان رزگار کرد. زور باشه و دیار کارکان برای کپیشی برای ودسیه البرت کارکان برای کپیشی برای ودسین بله قربان همی تواه و به امیدی خدا سه ساعتشی دیکه در روین هیوادارم گشته چی خوش سلامت بی ریکوتی چی سیره یکم گشتی هم کشتیه لهمان روژی خانه نشین کردنی منه انشالله خیلی تیداره ببروی من جیانی نوی تو گشته که لینا جوان تنشتن پیکوا امن زور دل خوشم وک پولیسی کلم روژ خوش خانه نشین دکریم خانم یو آهنگ جوانه لچویه کوا بو نای بینم لچویه کراسه شنیم بو کریوا چو دباری که بیگو من کراسه که زور جوان سنز را چیشا واو دیاره لیو آهنگ دجارن خانمی یا هنگکا، امکاتت باش زور بخیر بی جناب رودریکسی پشکنر ای چی جد زوانکا، امرو چند قشنگ زوانی لو تیلی دور کوتومتا و گوره بوی ای کچن زوانی براستی زور زوان بوی اهم پیشتر کچی اگوی میشه دا گریه بلا مستقسی چی دم با پیکرینو قصه خوشی جناب رودریکس ایما با کشتی لینا دا چین افریقیا ای کتن خوشه خوز گدم توانی لگل ایو ام گشته بکم ازانی با کمان خوشه ده بیه بموره برز البرد چون که ام رو دوار روشی کار کردن مو دبه کارکانم بیه چی تر بسپیرم ها وادیرشتی قومه وا برز البرد همو شتیک باش ده بیه تاوکو دگه این شو هیوادارم شتی چی زور گرنگ رو نده گورم حوالکم پیه شتی چی زور گرنگ روی داوا پیم بلی بزانم چی روی داوا گورم باندی قاسق تیکان مانگر تو ایسا جنال تورک بطوندی بسرون تاو بله اما رو داوکه بله گورم او رو داوی چی گرنگا ها شتی شتیرش گورم دست من بسر همو چککانیش دا گرتو ایسا لبر دستی خو مانا وادیاره تا دواساتی کار کردنم بخط هر یاور ما بله هم شتی چی زور سیر هیا چی روی داو دا پیم لبزانم چی ها راسکی اوی دزو قاسق تیکانی گرتو پولیس نبو بلکو ها گورم وادیارا کوریکو سجیک اوانیان د زیر کردوه لمرو دا ودا چی کوریکو سجیک کوریکو سجیک دونیان اون بیلو سباستیانن خاتولینا راوستا لینا مرو کچم بیلو سباستیان رودریگز هتا خواری ورا او هاتم او هاتم بیل اما ناوی او سجیک پولیسی فرانسی دا ودکا باشا دبی لم بندره چی بکا بخیرهایی بو بندر اصدتر خانم کم لینا راوست کچه کم پیناتی اوان بن بیل و دیاره اوتومبیلی چی پولیس نویا بو چی بیدنگ با دی بیدنگ با دی وره خواره راوستا بوچی لێرەوە. بەسەر چاو. دیسان ئۆتۆمبیلی پۆلیسە. با شوێنێک بینینەوە خۆمان بشارینەوە. ها ئەی خوایە جان، بێل بەرم دە، بێل ئەوە چی دە، بێل بەرم دە، پۆلیس دەمانگری، دەی بێل بەرم دە، دەی بەرم دە. یان ئەوە منە. لێنا، ئەوە تۆی؟ بەڵێ، خۆیەتی سەبەستیانە. ها پوچی، پوچی، ها ئەم زۆر دڵشادم سەبەستیان. لێنا، پێم بڵێ لێرە چی دەکەی؟ دەی سەبەستیان، سواری ئۆتۆمبیل بەدەی؟ تکایە بمان بە بۆ شوێنێک خەڵکی لێنە بێ. بەڵام خاتوو لێنە، ئاهەنگەکە پاش 3 سەعاتی دی دەست پێ دەکات. دەزانم، بێگومان پێش دەستپێکردنی ئاهەنگەکە دەگەڕێمەوە. دەی تکایە بمان بە. بەڵام بەڕێز ئەلبێرت هیچ نییە، ئەمە بۆ من لێگەڕێ. زۆر چاکە. ئەوانە هاوڕێی منن. تێگەیشتم، تێگەیشتم، بەڵام تۆ دڵنیای کە ئەو سەگ و ئەو کوڕە بێل و سباستیانن؟ بەڵێ بەڕێز رۆدریگس، بێل و سباستیان خەندەیان خستەوە سەر لێوی لێنا. دەی پێم بڵێ چۆن؟ ئەو کاتە بەرەبەرە لێنا تەندروستی بەرەو چاک بوون دەڕۆیشت. بێل و سباستیان هاتنە گوندەکەی ئێمە و لەوێ پۆلیس ئەوانی ناسی ویسی دەژیان بکا. بۆیە لە ترسان خۆیان هاوێشتە مەڵەکەی من و لێناش ئەوانی شاردەوە. کاتی لێنا سەر لە نوێن نەخۆشکەوتەوە، بێل و سبستان ژیانی خۆیان خستە مەترسی و چون دکتۆر کارلۆسیان لە شوێنێکی زۆر دوور هێنایەوە. ئەمەش تەنها لەبەر خاتری لێنا. سوپاس بۆ خوا، ئێستا تەندروستی لێنا زۆر چاکە. زۆر چاکە، بەڵام ئەمە نابێتە ئەوەی کە پۆلیسی فەرەنسی زانیارەکانی خۆی بگۆڕێ. وەک دەشزانی نابێ پەیوەندی و ڕێزی نێوان دوو وڵات تێک بچێ، بەڵکو دەبێ لەوە زۆر باشتر بێ. گەورم جەنابی پشکنەر، وا دیارە کوڕەکە و سەگەکە هەر لەم ناوە خۆیان شاردۆتەوە. بەڵام نیگەران مەبە، دەستگیریان دەکەین و لە دوا ڕۆژی کارکردنت دوو خەڵاتی گەورە وەردەگری. زۆر چاکە، بەڵام لەبیرت نەچێ دەبێ لێنا لێرە بێ. ئەگەر ئەو لێرە نەبێ، ئەوە ئەنگەکە بەڕێوە ناچێ. تێگەیشتی؟ نیگەران مەبە، نیگەران مەبە گەورم، ئەم کاریان بۆ من لێگەڕێ. ئەها، تەلەشاکە تەنجوانە. ئەم کەشتەی بەرز ئەلبێرتی باوکتە؟ بەڵ، بەلەکانیان بارکرد دەڕواتە ئەفریقیا. باشە، دەبێ ئەفریقیا چۆن بێ؟ فیل و زەرافە و شێر و کەرکەدەن هەموویان بەخۆشی لە ئەفریقیا دەژین. خۆزگە دەمتوانی بچم. ئەمە یەکەم جارە دەچمە ئەفریقیا. خۆزگە دەمتوانی تۆش ببەم لەگەڵ خۆم. دەمەوێت سواری فیل ببم، دەڵێن ئەوەندە گەورەیە. زۆر گەورەترە، بابم پێگوتم. چی؟ ئەوەندە؟ کەواتە زۆر لەبێل گەورەترە. بەڵێ، زۆر زۆر لەبێل گەورەترە. بەڵێ، بەڕاستی سەیرە. زۆر گۆڕاوم، وانی سەبەستیان؟ بەڵێ، بەڵام هەر لێنای تەندروستیم زۆر چاکە، بە چاکی خواردن دەخۆم، زۆریش گەمە و یاری دەکەم. زر سپاس بو خواتن درستین زر چاکا اها تمشاکا دتوانم راکم دی بیل بابتن یاری بکین یاو لینا سلامتا بله بله خاتو لینا تو لشوی ها کات من زور نماوا تبه بگرم لای برز البرت لینا فرمو ها زور سپاسه بستیان گله کی زور جوانا سبستیان چی تا راست دکی ها لینا تو راست دکی تندرستی زور چاکا سپاس با خواه گورا زور سپاس با خواه گورا سبستیان من زور سپاسی تو بیلو پوچی دکم حتا لبیرتان ناکم دکتر کار روز گوتی تو بطواوی چاویت توا بله سبستیان ها لینا تندرستی زور چاکا سبستیان سبستیان بازی چای پیرینم با ناکی؟ چای پیرینم جوانترین چای سرزمینه زستانم با فیچی زوری لیده باره بهارانیش پرده گوزار بیز گل چولکو سمورا هر وحا زوره ها ماسی شیلیا سر لوتککانی به هور دا پشراوا براز؟ بله نه ناسی؟ بله، خلچی رایان دنا چون که دیانگو تارا تنها لبر اوی سگه چی گوره یا بیل سگه چی زور تاکو گیر رایالا خلچی به هم شیوه یک دیانویز بیل بکشن بوی بیل لطر تان خوی لناو تیاکانی پیرینه دشار دوا لناو تیاکانی پیرینه به بیل گیشتم هر لیه کم ساد تاوم با بیل کوتو زانیم سگی چی هارو درندنیا بلان فرمانده بنکی پولیس و خلچی گندکا دیانگود دی بی بیل بکجره تنها کسی که همان رای منی ها بو با پیرم بو او همیشه دیگود سگکانی پیرینی هارو درندنی هر وها با پیرم بوی جرام و کتون داکمی لینی و بفروزیریان دوزی و توا پاشان بردو بو یونا کوخکی خوی با پیرم مجده دامیو گوتی دای کد لجیان داما و زیندوه استال باشوری سیرانی و دا جیان دبات سر انجلینم بزی هشت کار لمندالیو بخیوی کرده بوم او زور نگرانی من بو هیچ تاریه چی دیم نبو بوی فرانسان بزی هشتو هات مناو ولاتی اسپانیا پاش اوی هاتین نوخاچی اسپانیا توشی زور رو دای نخوش بوم لرگا دا توشی من دوزه و منوز بوم او اندو دزی زور بیویجدانو در رق بون دیانویز بیلم لبستینو بپاره چی زور بیفروشنوا بید کلوی پولیس همیشه لدوه من بود دیویز دا جیر من بکا سبستیان دو چاری در دسر یکی زور حاتی وانیا؟ نخیر چون که کسانی چی زور چاکم ناسی یک لوانا تو لینا نخیر درد سری و نخوشی نبو اما دلنیم که تو با دیداری دیک شاده بیاوا بله بگو من با دیداری شاده بموا لقلای دلم اما دخوازم گورم خاتو لینا کابتن هورنی آگه در کنو لیفتت که لینا آه تماشام که ها سبستان هر است آهنگا که دست پیدا کات هر دبی بروی؟ بله اگر لیوه نبم آه آهنگا که بروی ناچه آه تازه نتوانی بگینه اوه بله بیل نیگران ما بلینا چی؟ دیلینا سوار با بیل زر خیره ایا چی؟ دی خیره بدرنگا بله بیل دی بابروین لینا اها بیل زر خیره ایا بله زر خیره ایا هوپا سبستان بیل زور خیره لکاتی دیاری که دگین اهنده تا بله بگو من بله ایره شوینه که یا؟ بله گورم باشه چین لیه دوانه؟ هیچ ساری اگنی ده بی آنگه که دو اپخین دو روشی کار کردنم نخوشترین روش در چو گورم گورم تماشاکه وقتو لینایا چی؟ لینا زور نگران توم چیجی خوام اول چون در بویی؟ بم بوده بابا گیان چون که زور دعا کوتم زور باشه جیانکم گورم بیخم با همون رگاکانی ام بندر جیراونو بیزگلم کشتیش هیچ که چی دیگه نتوانه برو او رگای نیا زور چاکا و دیاره هموش تیک آماده یا بگو ما گورم دو دیاریش به بانه خرنشین بونی زنابت آماده کرا اول چیا بم بوده بابا گیان جانتای دلکانم نبیر تو بو زور چاکه چی جو خوام لینا جان دی رفیعه که داگر نخواره نمی چی دی کدوه کوین دی کاکا داگر نخواره درنگا بو چی نبی بجمی تیه گیش چی دی درنگا درگرام دی باشو زور سیرم صندوق گوره چی بفتسم زانم راوستا، او با من لگره ام رو دو روشی کار کردن ما او دمه بخوام کارکان انزام بدم باشا گورم، با بدلی تو بی نبی کاری چی واب که این دلی خاتو لینا برنزینین بسر چاو لینا ها؟ اوه چیه؟ سباستیان؟ هیچ شتێکت دۆزیوە وە گەورەم؟ نا نا هەموو شتێک ئاساییە دەی بەرزی کەنەوە بەرزی کەنەوە هەموو شتێک ئاساییە لێنا کراسەکە زۆر جوانە هیوادارم لە هەموو بۆنەیەك ئەم جۆرە کراسە جوانانە لەبەرکەی زۆر سوپاس زێنابی پشکنەر زۆر چاکە خواتان لەگەڵ بەخێر چن لینا، ڕێگە بە ڤێرۆس سبستیان دەدەی لە بەندەری داهاتوو بێنە خوارێ؟ بەڵێ، لە بەندەری داهاتوو دێنە خوارێ تۆ چی ژۆڵەیەکی زۆر خراپی بۆ نازی دەرگای سندووقەکە بکەیەوە چونکە زۆر تەنگ و ناخۆشە ڕاستە کێڤا بەگیان دەیوەرنە دەرەوە سبستیان زۆر سوپاس ئایلام کەشتیە چەنگەورە بێباخڕۆین خوای گیان ئەمە خەونە من و سەبەستیان لەسەر ئەم کەشتیەین بەڵێ خۆشحاڵیشم کە تەندروستیت باشە هەروەها بێلی زۆر خۆشحاڵە هەروەها منیش خۆشحاڵم دەبێ لە بەندەری داهاتوو دابازی و بڕۆی لە دوای دایکت بگەڕی بەڵێ بەڵام پاش ئەوەی داکم دۆزیەوە دێمەوە سەرتان لێ دەدەم نیگەران مەبە بەیەک دەگەینەوە چۆن ئێستا بەیەک گەیشتین بە ئومێدی خودا دیسان ئاوا بەیەک دەگەینەوە بەڵێ ئەمن دڵنیام ئەها